महाभारत भीष्म पर्व सप्तमो अध्याय उत्तर कुरु भद्रास्व वर्ष तथा माल्यवान का वर्णन। धृतराष्ट्र उवाच मेरो रथोत्तरम पार्श्वम पूर्वम चाचक्षु संजय निखिलेन महाबुद्धे माल्यवंतम च पर्वतम। धृतराष्ट्र ने कहा परम बुद्धिमान संजय तुम मेरे के उत्तर तथा पूर्व भाग में जो कुछ है उसका पूर्ण रूप से वर्णन करो, साथ ही माल्यवान पर्वत के विषय में भी जानने योग्य बातें बताओ। संजय उवाच दक्षिणेन तु नीलस्य मेरो पार्श्वे रथोत्तरे उत्तराह कुरवो राजन पुण्या सिद्ध निसेविता। संजय ने कहा राजन नीलगिरी से दक्षिण तथा मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पवित्र उत्तर कुरुवंश है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। तत्र वृक्षा मधुफला नित्य पुष्प फलोपगा पुष्पाणि च सुगंधेनि रसवंती फलानि च। वहाँ के वृक्ष सदा पुष्प और फल से संपन्न होते हैं और उनके फल बड़े मधुर एवं स्वादिष्ट होते हैं। उस देश के सभी पुष्प सुगंधित और फल सरस होते हैं। सर्व काम फलास्तत्र केचित् वृक्षा जनाधिप अपरे शिरणो नाम वृक्षास्तत्र नराधिप। ये चरन्ति सदा क्षीरम सद्रसं चामृतोपमं वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फले स्वाभरणानि च। नरेश्वर वहाँ के कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता हैं। राजन दूसरे क्षीरी नाम वाले वृक्ष हैं जो सदा षड्विध रसों से युक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते रहते हैं। उनके फलों में इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। सर्वा मणिमयी भूमि सूक्ष्म कांचन वालुका सर्वतु सुख संस्पर्शा निष्पंका च जनाधिप पुष्करिण्य शुभास्तत्र सुख स्पर्शा मनोरमा। जनेश्वर वहाँ की सारी भूमि मणिमयी है, वहाँ जो सूक्ष्म बालू के कण हैं वे सब सुवर्णमय हैं। उस भूमि पर कीचड़ का कहीं नाम भी नहीं है, उसका स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखदायक होता है। वहाँ के सुंदर सरोवर अत्यंत मनोरम होते हैं, उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता है। देवलोक च्युता सर्वे जायन्ते तत्र मानवा शुक्ला भीजन संपन्ना सर्वे सुप्रिय दर्शना। वहाँ देवलोक से भूतल पर आए हुए समस्त पुण्यात्मा मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते हैं। ये सभी उत्तम कुल से उत्पन्न और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। मिथुनानि च जायन्ते स्त्रियश्चाप सरसोपमा तेषां ते क्षीरिणां क्षीरं पिबन्ति अमृत सन्निभम्। वहाँ स्त्री पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते हैं, स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उत्तर कुल के निवासी क्षीरी वृक्षों के अमृत तुल्य दूध पीते हैं। मिथुनम जायते काले समम तच्च प्रवर्धते तुल्य रूप गुणोपेतम समवेशम तथैव च। वहाँ स्त्री पुरुषों के जोड़े एक ही साथ उत्पन्न होते और साथ साथ बढ़ते हैं। उनके रूप गुण और वेश सब एक से होते हैं। एकैकम अनुरक्तम च चक्रवाक समं विभो निरामयाश्च ते लोका नित्यं मुदित मानसा। प्रभो वे चकवा चकवी के समान सदा एक दूसरे के अनुकूल बने रहते हैं। उत्तर कुरु के लोग सदा निरोग और प्रसन्न चित्त रहते हैं। दस वर्ष सहस्राणि दस वर्ष शतानि च जीवन्ति ते महाराज न चान्योन्यम जहत्युत। महाराज वे 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। भारुंडा नाम शकुना तीक्ष्ण तुगुंडा महाबला तान निर्हरन्ति मृतान दारिशो प्रक्षिपन्ति च। वहाँ भारुंड नाम के महाबली पक्के हैं, जिनकी चोंचें बड़ी तीखी होती है, वे वहां के मरे हुए लोगों की लाशें उठाकर ले जाते और कंदराओं में फेंक देते हैं। उत्तरा कुरवो राजम व्याख्याता से समासत मेरो पार्श्वमहं पूर्वं वक्ष्याम्यथ यथा तथम। राजन, इस प्रकार मैंने आपसे थोड़े में उत्तर कुरुवंश का वर्णन किया, अब मैं मेरु के पूर्व भाग में स्थित भद्रासु वर्ष का यथावत वर्णन करूंगा। तस्य मूर्धाभिषेकस्तु भद्रास्वस्य विसाम्पते भद्रसालवनम यत्र कालाम्रस्य महाद्रुमः। प्रजानाथ, भद्रासु वर्ष के शिखर पर भद्रशाल नाम का एक वन है एवं वहां कालाम्र नामक महान वृक्ष भी है। कालाम्रस्तु महाराज नित्य पुष्प फल शुभ द्रुमश्च योजनो सेध सिद्धचारण सेवितः। महाराज, कालाम्र वृक्ष बहुत ही सुंदर और एक योजन ऊंचा है, उसमें सदा फूल और फल लगे रहते हैं, सिद्ध और चारण पुरुष उसका सदा सेवन करते हैं। तत्र ते पुरुषा श्वेता तेजो युक्ता महाबला श्रेय कुमुद वर्णाश्च सुंदर्य प्रिय दर्शना। वहाँ के पुरुष श्वेत वर्ण के होते हैं, वे तेजस्वी और महान बलवान हुआ करते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ कुमुद पुष्प के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी तथा देखने में प्रिय होती हैं। चंद्र प्रभा चंद्रवर्णा पूर्ण चंद्र निभाना चंद्र शीतल गात्रस्य नृत्य गीत विशारदा। उनकी अंग कांति एवं वर्ण चंद्रमा के समान है, उनके मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर होते हैं, उनका एक एक अंग चंद्र रश्मियों के समान शीतल प्रतीत होता है, वे नृत्य और गीत की कला में कुशल होती है। दस वर्ष सहस्राणि तत्रायुर्भरतर्षभ कालाम्र रस पीता ते नित्यं संसित यौवना। भरतश्रेष्ठ, वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है, वे कालाम्र वृक्ष का रस पीकर सदा जवान बने रहते हैं। दक्षिणेन तु नीलस्य निषदस्योत्तरेण तु सुदर्शनो नाम महाजम्बू वृक्ष सनातनः। नीलगिरी के दक्षिण और निषद के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है, जो सदा स्थिर रहने वाला है। सर्व काम फल पुण्य सिद्धचारण सेवितः तस्य नामना समाख्यातो जम्बूद्वीप सनातनः। वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला पवित्र तथा सिद्धों और चारणों का आश्रय है, उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बूद्वीप के नाम से विख्यात है। योजनानां सहस्त्रं च शतं च भरतर्षभ उत्सेधो वृक्षराजस्य दिवस्पृङ् मनुजेश्वर। भरतश्रेष्ठ, मनुजेश्वर, उस वृक्षराज की ऊंचाई 1100 योजन है, वह ऊंचाई स्वर्गलोक को स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। रत्नीनां सहस्रं च शतानि दश पंच च पर्णाहस्तो वृक्षस्य फलानां रसभेदिनीम्। उसके फलों में जब रस आ जाता है, अर्थात जब वे पक जाते हैं, तब अपने आप टूट कर गिर जाते हैं। उन फलों की लंबाई 2500 अरत्नी अर्थात पहुँची से लेकर कनिष्ठिका अंगुली के मूल भाग तक एक मुट्ठी की लंबाई को अरत्नी कहते हैं मानी गई है। पतमानानि तान्युर्वी कुर्वन्ति विपुलं स्वनं मुञ्चन्ति च रसं राजन् तस्मिन् राजसन्निभम्। राजन, वे फल इस पृथ्वी पर गिरते समय भारी धमाके की आवाज करते हैं और उस भूतल पर स्वर्ण सदृश रस बहाया करते हैं। तस्या जम्वा फलरसो नदी भूत्वा जनाधिप मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा संप्रयात्युत्तरान् कुरुन्। जनेश्वर, उस जम्बू के फलों का रस नदी के रूप में परिणित होकर मेरुगिरि की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरुवर्त में पहुंच जाता है। तत्र तेषां मनः शान्तेन पिपासा जनाधिप तस्मिन् फलरसे पीते न जरा बाधते चतान। राजन, फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है, उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था कभी नहीं सताती है। तत्र जांबु उन्नतम नाब कनकम देवभूषणम इंद्रगोपक संकासम जायते भास्वरम तुतत। उस जंबू नदी के जांबू नद नामक सुवर्ण प्रकट होता है जो देवताओं का आभूषण है। वह इंद्रगोप के समान लाल और अत्यंत चमकीला होता है। तरुणादित्य वर्णाश्च जायन्ते तत्र मानवा तथा माल्यवतः श्रृंगे दृश्यते हव्यवार्षदा। वहाँ के लोग प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान होते हैं। माल्यवान पर्वत के शिखर पर सदा अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते हैं। नामना संवर्तको नाम कालाग्निर्भरतर्षभ तथा माल्यवत श्रृंगे पूर्व पूर्वानुगंडिका। भरतश्रेष्ठ, वे वहाँ संवर्तक एवं कालाग्नि के नाम से प्रसिद्ध हैं। माल्यवान के शिखर पर पूर्व पूर्व की ओर नदी प्रवाहित होती है। योजनानां सहस्राणी पंच षण माल्यवान रथ महारजंत संकासा जायन्ते तत्र मानवाः। माल्यवान का विस्तार 5-6 हजार योजन है। वहाँ सुवर्ण के समान कांतिमान मानव उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मलोक अच्युता सर्वे सर्वे सर्वे सुसाधव तपस्तप्यन्धिते ते ब्रह्म भवन्ति शूर्धवृहितसः। रक्षणार्थं तु भूतानां प्रविशन्ते दिवाकरम्। वे सब लोग ब्रह्मलोक से नीचे आए हुए पुण्यात्मा मनुष्य हैं। उन सबका सबके प्रति साधुतापूर्ण बर्ताव होता है। वे ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते और कठोर तपस्या करते हैं, फिर समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए सूर्यलोक में प्रवेश कर जाते हैं। षष्ठिस्तानी सहस्राणी षष्टिमेव शतानि च अरुणस्याग्रतो जान्ति परिवार्य दिवाकरम्। उनमें से 66 हजार मनुष्य भगवान सूर्य को चारों ओर से घेर कर अरुण के आगे आगे चलते हैं। षष्टिम वर्ष सहस्राणि षष्टिमेव शतानि च आदित्यतापतप्तास्ते विशन्ति शशिमण्डलम्। वे 66 हजार वर्षों तक ही सूर्यदेव के ताप में तप कर अंत में चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बो खंड निर्माण पर्वणि माल्यवद्वर्णने सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बो खंड निर्माण पर्व में माल्यवान का वर्णन विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ।